برگ سبز، برنامه شماره 78. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. یکم شبی که توی در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خیشم هست. نشسته ای تو من و شم ایستاده به پای، نشسته ای تو من و شم ایستاده به پای. تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخواست، هر آنکه یک نفس از روی عشق با تو نشست. Thank you.

لباس صبر بذاری نصیب هر کسی یا Who کشند طرز مرض منت طبیبان خوشند به شرطی که بیدوافتن گار رخ بگشای تلافی ار نکند روزگار عقد کشان گره ده هر چه گشاید به کار ما افتد یا به کار ما افتن دلم وای وای وای خیال که تو نشسته باشی و من ایستاده جام به دست. گذشت کار حبیب این زمان چه میخواهی؟ گذشت کار حبیب این زمان چه میخواهی؟ فتاد ماهی در آب و رفت تیر از شهر. درگاهت نومید نگردد باز زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 78 برگ سبز بود که با همکاری آقایان گلپایگانی، پرویز یا حقی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک تنظیم یافته. اشعار از عطار، حاج میرزا حبیب خراسانی، کلیم همدانی، عراقی. آهنگ شوشتری.